właściwie koszty wykonania projektu czy samej usługi instalacji. To jest jedyny punkt, na którym można konkurować. Czyli to teraz jest tanie. Nie do końca. Nie do końca znowu, dlatego że koszt tych komponentów do budowania tych instalacji jest tak wysoki, że udział kosztów instalacji, powiedzmy, części projektowej jest tak naprawdę niewielki. Mówimy o 10-15%. Znaczy, to nie jest tak, że każda dotacja nie, jakoś tam zaburza rynek i ich tak naprawdę nie powinno być i to ci prosumenci, drobni twórcy energii powinni decydować o tym, co jest kupowane, a co nie? Znaczy, tutaj oczywiście jest odwieczny spór o to, czy dotować odnawialne źródła czy energii, czy nie. I on się toczy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przykładem i najlepszym podwórkiem są chociażby Niemcy, którzy mają już w tej chwili gigantyczne ilości mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Te koszty ponoszą solidarnie wszyscy, tak? Bo to powoduje koszt, przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej. Natomiast tam jest duże przyzwolenie społeczne na to, żeby te koszty rosły. I na koniec krótko powiedzmy, kiedy te pieniądze z prosumenta wreszcie trafią na rynek i trafią do odbiorców i producentów? Znaczy, w tej chwili są już uruchomione dotacje dla jednostek samorządowych, natomiast dla tych osób fizycznych, które są najbardziej zainteresowane, liczymy, że to będzie początek roku. Czyli banki już są prawdopodobnie wybrane, natomiast środki ruszą z początkiem przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Grzegorz Olechowski, ekspert do spraw energetyki odnawialnej, a w bardzo ważnym to projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. No i krok po kroczku minęła 19. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz pora na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Obrońcy praw zwierząt załamują ręce. Mówią, że cierpienie zwierząt jest mniej ważne niż stare przyzwyczajenia i interesy. Decyzją Trybunału Konstytucyjnego ubój rytualny w Polsce znów jest dopuszczalny. Aleksander Bialacki odbiera nagrodę polskiego rzecznika praw obywatelskich i zapewnia, że nie ma pretensji do polskich prokuratorów, którzy przyczynili się do uwięzienia opozycjonisty. W tym serwisie Trójki także odpowiedź na pytanie. Pytanie, jaki temat pobił w tym roku rekord popularności na Twitterze? Zakaz eksportu mięsa z uboju rytualnego to niechęć do wolności gospodarczej. Tak twierdzi prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Sędziowie choć niejednogłośnie zdecydowali o uchyleniu zakazu uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszania. Żądali tego Żydzi i muzułmanie, ale w uzasadnieniu nie określono żadnych limitów uboju ani wspólnot, które mogą stosować takie praktyki. Rzepliński uważa, że nie można jasno wytyczyć ram, kiedy ubój odbywałby się na własny użytek, a kiedy rozpoczęłaby się działalność zarobkowa. Niech komercyjny w ogóle jest niemożliwy, dlatego że nie można w chałupie zabić sobie w sposób rytualny zwierzaka, bo to jest zabronione i słusznie przez prawo. Chodzi o higienę, bezpieczeństwo żywności i tak dalej. A skoro w rzeźni, to zawsze jest to komercja. Zdaniem prawnika produkcję i handel mięsem z uboju rytualnego powinno odbywać się bez ograniczeń. I tak pewnie będzie, bo jak zauważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Z tych informacji, także medialnych, przekazywanych, Trybunał wydał orzeczenie rozszerzające, a więc nie zawęził tego tylko i wyłącznie do potrzeb wspólnot w kraju. Czyli mięso ze zwierząt zabitych podczas uboju rytualnego będzie mogło trafiać także za granicę. Nowe przepisy wejdą w życie po opublikowaniu orzeczenia Trybunału w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie o tym, czy zabijanie zwierząt w Polsce bez ogłuszenia będzie dozwolone, czy nie, zdecydują posłowie. Białoruski opozycjonista Aleksandr Białacki za chwilę odbierze nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich. To wyróżnienie za obronę podstawowych wartości i prawd. Białacki jest szefem organizacji Wiosna zajmującej się prawami człowieka. Ostatnio spędził ponad 2,5 roku w kolonii karnej. Władze w Mińsku wykorzystały w procesie przeciwko niemu pomoc prawną udzieloną przez Litwę i Polskę. Chodziło o dane na temat zagranicznych kont bankowych organizacji prowadzonej przez opozycjonistę. Ale Białacki w rozmowie z Trójką zapewnia, że nie ma pretensji ani do Polski, ani do Litwy. Rozumiem, że to nie jest jakaś specjalna decyzja, specjalny pomysł ze strony polskich i litewskich władz, bo wiemy, jak dużo państwo Polski i państwo Litwy wspierają demokratyczne siły na Białorusi. Także bardzo dobrze rozumiem, że ta sytuacja ze mną jest taki, no, blend, powiedzmy tak, nie więcej. Polskie MSZ przeprosiło za błąd polskich prokuratorów, w wyniku którego Aleksandr Białacki trafił do więzienia. Pracę stracili dwaj urzędnicy z prokuratury generalnej. Skazanie Białackiego przez białoruski reżim potępił cały demokratyczny świat, podkreślając, że od początku była to sprawa wyłącznie polityczna. W Polsce na Pomorzu Zachodnim przez kilka najbliższych dni będzie wiał bardzo silny wiatr, a na północnym Atlantyku między Islandią a Szkocją silny sztorm. Brytyjski Urząd Meteorologiczny ostrzega, że tereny przybrzeżne mogą zostać zalane. Potężne fale już rozbijają się o falochrony, nabrzeża i skały, a pioruny biją wspiętrzone morze. Z Londynu relacjonuje Grzegorz Drymar. Wichura spiętrzy na otwartym morzu fale do 18 metrów wysokości. Słabną one nieco w miarę zbliżania się do lądu, ale i tak zagrażają wielu osadom na wyspach i na wybrzeżu Szkocji. Sztorm jest spowodowany tak zwaną bombą baryczną. Dyżurny synoptyk BBC wyjaśniał, co to takiego. To pochodna terminu meteorologicznego cyklogeneza wybuchowa. Oznacza on sytuację, kiedy ciśnienie w oku burzy spada gwałtownie. Według definicji o 24 milibary w ciągu 24 godzin. Policja reguluje ruch na szczególnie wystawionych na wichurę odcinkach dróg. Na wschodzie Szkocji, na moście wiszącym nad Falls pod Edynburgiem, utworzył się korek, gdy przerażony kierowca jeden z ciężarówek pozostawił ją i zbiegł, a rozchwiany pojazd zablokował pas ruchu. Na zachodnim wybrzeżu wysokie fale opóźniają ruch pociągów na nadmorskim odcinku linii na zachód od Glasgow. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec odpowiedź na pytanie, jaki temat pobił w tym roku rekord popularności na Twitterze. Najwięcej wpisów na tym portalu społecznościowym dotyczyło piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii. Użytkownicy napisali o mundialu 672 miliony krótkich informacji. Te tak zwane tweety, czyli krótkie wpisy, mogą mieć najwyżej 140 znaków. Fanów futbolu Twitter zachwycił tak bardzo, że podczas finałowego meczu Niemcy-Argentyna publikowano ponad 600 tysięcy wpisów na minutę. Rekord w roku 2014 pobiło też zdjęcie celebrytów z ceremonii rozdania Oscarów. Internauci na Twitterze przekazali je sobie wzajemnie 3 miliony razy. Ta fotografia to tak zwane selfie, czyli zdjęcie zrobione samemu sobie, najczęściej telefonem komórkowym. Słowo selfie w tym roku zostało użyte na Twitterze 92 miliony razy, o 12 milionów razy więcej niż w roku ubiegłym. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 20. Zapraszamy. W studiu pojawił się podekscytowany redaktor Gąsiorowski. Po tym, co mi powiedziałeś, to nie wiem, czy przedstawię serwis. Bo on już wie, co my zrobimy na szachownicy, ale to na końcu wiadomości sportowych. To ostatnia szansa na awans w Lidze Mistrzów, bo też i czekamy na ostatnią kolejkę fazy grupowej. W grupie E szanse na grę w kolejnej fazie mają aż 3 drużyny. Roma, CSKA, Moskwa i Manchester City. Tylko Bayern Monachium nie ma powodu do stresu. Bayern Monachium prowadzi w swojej grupie i już dawno wywalczył awans do 1/8 finału. Co innego CSKA Moskwa. Piłkarze z rosyjskiej stolicy muszą wygrać, aby myśleć o dalszej fazie rozgrywek. Zapewne dadzą z siebie wszystko, mówił na przedmeczowej konferencji trener Bayernu Pep Guardiola. Nie wykluczył jednak, że da odpocząć kilku podstawowym zawodnikom z jego drużyny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Paris Saint-Germain i Barcelona awans też mają już w kieszeni. Dziś zagrają między sobą o pierwsze miejsce w grupie, a Zlatan Ibrahimović i Leo Messi pewnie będą chcieli pokazać, kto jest lepszy na boisku. To spotkanie pokaże Telewizja Polska. Pozostałe jak zwykle na platformie NC+. Pewne awansu są także Chelsea i FC Porto. Szanse na grę w kolejnej rundzie mają natomiast jeszcze Sporting Lizbona, Schalke, Shakhtar Donieck i Athletic Bilbao. Legia Warszawa szykuje się za to do meczu z Trabzonsporem. Jutro przy pustych trybunach legioniści zagrają o pierwsze miejsce w grupie. Muszą wygrać, by zapewnić sobie rozstawienie w losowaniu w 1/16 finału. Bramkarz Legii Duszan Kucjak wie, o co jutro zagrają. Jesteśmy pewni tego, że możemy pokonać u siebie Trabzon, co nam już udało się na wyjeździe. Wyjdziemy po to, żebyśmy wygrali, bo to jest też ważne. Chcemy zdobywać punkty i tam nie ma o tym, że my gramy na remis. Ale też wiem o tym, jeżeli nie stracimy bramkę, to jesteśmy pewni pierwszego miejsca. Jestem tego świadomy. Początek spotkania o 21:05. Noga się goi, ale wciąż nie wiadomo, kiedy Kamil Stoch wróci do skakania. Dziś przyglądał się treningowi kolegów z Zakopanem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dwukrotny mistrz olimpijski wróci na turniej czterech skoczni. Na razie trener Łukasz Kruczek ogłosił, kto pojedzie na zawody Pucharu Świata w Rosji. To Kot, Kubacki, Murańka, Ziobro i Żyła. Nasze piłkarki ręczne myślą już o jutrzejszym meczu z Rosją na Mistrzostwach Europy. Przypomnę, że muszą pokonać Rosjanki, by awansować do kolejnej fazy turnieju. A dziś w Mistrzostwach spotkały się wicemistrzynie świata Serbki i Francuzki. I oto do przerwy Serbki zdołały zdobyć zaledwie 3 bramki, przegrywając Francuzkami 3-11. Zanosi się na pogrom. Na szachownicy też zanosi się na pogrom. To będzie smutna puenta dzisiejszej audycji, którą zaczęliśmy od tego, że zakaz uboju rytualnego nie jest sprzeczny z konstytucją tego, że Trybunału, no i padnie koń na naszej szachownicy dziś. Przydałyby się jakieś odgłosy walki. Ale prawdziwej. To nie będzie rytualne. To będzie nie, takie klasyczne. Chciałem tylko... O! Świetnie, Agnieszka, brawo. Dziękuję. To my może po prostu powiedzmy, że gońcem z A4 na D7 tak zrobimy. Jesteście pewni? Pewnym to ja w życiu niczego nie jestem, panie redaktorze, ale zaryzykujemy. Nie daj się, on sprzyja porankowi, no po prostu nie wchodź w ogóle w tą rozmowę z gąsiorem. Canterite jest gdzieś spokojnie, odpoczywa, przyjedzie, ochocony, a tu już będzie po partii. Może. No to teraz będzie się działo. Czy nasza prognoza pogody się sprawdza? Chciałabym poinformować, że prognozy pogody się sprawdziły, bo w Poznaniu i pod Poznaniem pięknie sypie śnieg. No to ze spokojnym sumieniem mogę Państwu przeczytać, że dziś w nocy śnieg będzie sypał na wschodzie i w centrum kraju, na północy będzie mocno wiało, na Podlasiu i Podkarpaciu z kolei najchłodniej, bo -3, a jutro zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu, śniegu z deszczem, na zachodzie i wybrzeżu także deszczu. W Suwałkach 0 stopni, w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu +1, a w Gdańsku, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Bydgoszczy i Olsztynie +2. Koszalin, Poznań, Wrocław, Katowice tam +3, Zielona Góra i Wrocław tu +4. I jeszcze raz ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Ta strefa będzie się przemieszczać z nad Islandii przez Szkocję w kierunku Europy kontynentalnej. Najmocniej wiać będzie w piątek. Trójka. Program trzeci. Czekamy na ruch poranka w spokoju. Możemy spokojnie sobie usiąść w fotelu wieczorem i pożegnać się teraz, bo już 9,5 minuty po 19. Ania Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. A teraz z Państwem Agnieszka Szydłowska, która dała już głos. Agnieszka, zrób tak jeszcze raz. Nie mogę, bo to jest tylko raz w życiu. Udaje się tak pięknie. A krowę też umiesz? Wiesz, słucham, ja umiem bardzo wiele rzeczy, ale... A, dała się domówić. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na Kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na Kartę. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa napoje Garben, różne rodzaje, w multilogicznej cenie 5 zł. Czyli za jedno dwulitrowe opakowanie płacisz tylko 2,50. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa napoje Garden, płacisz tylko 2,50 za opakowanie i oszczędzasz aż 37%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze, nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki, ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Tak brzmi doskonałość.

Lykalina, rozpoczęcie naszego spotkania, którego gościem jest Mikołaj Ziółkowski. Dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Spotykamy się jeszcze w roku 2014, ale rozmawiać będziemy o roku 2015. To, że czas biegnie, nawet nie musimy tego stwierdzać. Nie musimy, który raz się spotykamy? Nie wiem, 3028 milionów, myślę, że no byłaby to naprawdę bardzo duża liczba, ale chciałam powiedzieć, że Likali nie przypadkowo, dlatego że kiedyś to nagranie uznano za hymn festiwalny, nie wiem, czy pamiętasz. Był taki moment, kiedy wybierano i wybrano właśnie ten utwór jako hymn festiwalowy podczas festiwalu dotyczącego właśnie festiwali europejskich, na którym macie dużo szczęścia i zdobywacie nagrody, ale Likali także w zeszłym roku wystąpiła na festiwalu Open Air. Co otwiera nam drogę do przyszłości? Co otwiera nam drogę do przyszłości do roku 2015, bo to już nasze właśnie któreś spotkanie, ale entuzjazm w nas jest taki sam jak nie wiemy ile lat temu, a jeszcze bardziej myślę, że w tym roku, chociaż może się powtarzam, ale dla mnie każde programowanie festiwalu jest naprawdę wielką przygodą i cały czas, cały zespół próbuje zrobić, wymyślić, zmienić, żeby festiwal był jeszcze lepszy i mam takie poczucie, że chociażby to, co ogłosimy dzisiaj, nada festiwalowi, nada Open Airowi trochę nowy sznyt, bo też jest tak, że to pierwsze ogłoszenie raz jest takie, raz jest takie, raz jest headliner dzisiaj. Nie w ten sposób będziemy rozmawiali. W ogóle mam taki pomysł. W ogóle w tym roku nie będzie headlinera. No właśnie, szczerze mówiąc, zastanawiam się nad zarzuceniem tej retoryki, bo to trochę weszło w taki, wiesz, w taki wyścig retoryczny też. Headliner 1, 2, 3, 4, 5, 7. A tak naprawdę chodzi o to, żeby na tym festiwalu było jak najwięcej bardzo dobrej muzyki, a tej muzyki w tym roku będzie jeszcze więcej ze względu na chociażby zmiany związane ze scenami, o których może będzie czas napomknąć. Dobrze. Spotykamy się rzeczywiście po raz pierwszy w związku z edycją 2015 roku, ale te nasze spotkania pozwalają spojrzeć wstecz i przypomnieć, że festiwal przez te wszystkie lata przeszedł niesłychaną drogę z imprezy, która odbyła się raz w Warszawie, potem pojechała do Gdyni i zadomowiła się dobrze, gościła przez chwilę na skwerze Kościuszki, ale szybko się nie pomieściła i po dwóch czy trzech edycjach w tamtym miejscu przeniosła się na teren lotniska i tam właśnie odbywa się do dnia dzisiejszego. I rzeczywiście sceny się zmieniają, rozrósł się sam festiwal, wzbogacił się przede wszystkim o pięknie reprezentowaną sekcję sztuka. Tutaj mam na myśli i teatry, i filmy, i to wszystko, co się wiąże ze sztuką współczesną, pokazywaną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy w tę stronę to zostanie utrzymane, czy robicie jakąś kolejną woltę, na przykład teraz wyłącznie w stronę muzyki? To zostanie jak najbardziej utrzymane, chociaż jak zdajesz sobie sprawę doskonale, ponieważ zajmujesz się chociażby w RDK-u też bardzo mocno sztuką, jest to niezwykle trudne, chociażby ze względu na koszty, skalę działań, ale w tym kierunku w ogóle podąża festiwal i w tym dalej będzie się kierunku rozwijał. To znaczy nie w kierunku, powiedzmy, masowego odbiorcy, tylko w kierunku tak naprawdę wielkiego domu kultury. Oczywiście z dominacją muzyki, ale z tymi wszystkimi elementami, które będziemy dalej rozwijali, na pewno one się pojawią w roku 2015. Program już jest wstępnie ułożony. Teraz pracujemy nad szczegółami. Ale też zależy mi na tym, żeby ten rok 2015 był takim rokiem zmiany trochę muzycznych. To znaczy ten element, o czym właśnie możemy zacząć rozmawiać o tym, chociażby to może być taki sztandarowy przykład, scena Alter Stage, która jak wiemy pękała w szwach chociażby na koncercie Royal Blood w zeszłym roku. Scena Alter Stage będzie ponad dwukrotnie większa. Każdego dnia będą 3-4 zespoły lub wykonawcy lub ktokolwiek, jakkolwiek można by tego twórcę muzyki nazwać, z zagranicy, czyli tak naprawdę ta scena nabiera zupełnie nowego wymiaru. To znaczy tylko na tej scenie, jak zwykle ci międzynarodowi artyści pojawiali się sporadycznie, to w tym roku będzie ich około 15-20 tylko na tej scenie. Ale polscy dalej będą mieli swoje miejsce. Oczywiście, to będzie spotkanie tego, co najlepsze w alternatywie polskiej z tym, co najlepsze w alternatywie światowej. Dobrze, przygotowałam już tutaj wszystko, mam pod paluszkami i profil wspomnianego przez ciebie RDK-u i PS, więc możemy przystąpić do tego ekscytującego momentu. To będzie ekscytujący moment, a na dodatek pamiętamy, I tak też będę starał się układać te nasze ogłoszenia przez najbliższe miesiące, jak będziemy się spotykali, żeby to, co fascynujące dla słuchaczy programu alternatywnego, w nazwie alternatywnego, było właśnie tutaj po raz pierwszy usłyszane i takie też będzie to pierwsze ogłoszenie. I myślę, że za te 15-20 minut wyjdziesz, nie, ty wyjdziesz dużo później, ale za 15-20 minut wiedza o zespołach spowoduje, że będziesz bardzo radosna. Pierwszy. Wykonawczyni bez wątpienia jedna z najważniejszych... Już sobie napisałam na festiwalu Open Air 2015, koniec zdania, więc teraz piszę początek. Najważniejszych postaci muzyki alternatywnej, ale zarazem doceniana przez magazyny, które z alternatywą mają tylko trochę wspólnego, bo są również popularne, chociażby NME, bo to właśnie NME wybrało ją i jej album za album roku 2014, czyli Saint Vincent. Get back to your seats. Get back, gnashing teeth. Ooh, I want all of your mind. People turn the TV on, it looks just like a window. Yeah. Saint Vincent na festiwalu Open Air 2015. Bardzo dobra informacja dla tych, którzy nigdy nie mogli jej zobaczyć na żywo, bo podobno te koncerty widziane, niektórzy są świadkami, no właśnie digitalnymi, nie wiem, czy po polsku tak to się mówi, cyfrowymi świadkami, więc twierdzą, że to były super koncerty grane teraz w ostatnich miesiącach. A ona zagrała w Warszawie tylko jako support przed koncertem The National. Wyśledziliśmy to przed chwilą. Tak jest. I można chociażby zobaczyć w tej formie, o której mówiłaś, chociażby jej koncert na festiwalu Pitchfork w Paryżu parę miesięcy temu, tak? Parę miesięcy już minęło, nie, no właściwie przed chwilą. Absolutnie zjawiskowy i genialny koncert. Pojawi się na scenie Tent. I to będzie na pewno taka perełka muzyczna, a oczywiście też trzeba pamiętać, że, bo to jest gdzieś tam pewien klucz, do którego wrócimy, przed chwilą nominację Grammy, płyta alternatywna roku, i oczywiście Saint Vincent taką nominację dostała. Jak wspomniałeś o Grammy, to mi się przypomniało, że w programie alternatywnym rozpoczynamy dzisiaj plebiscyt za rok 2014, więc także na album można głosować. I też NME, którego wybory są różne, jak wiemy, bardziej mainstreamowe, mniej mainstreamowe, chociaż mam wrażenie, że ostatnio kierunek się zmienia na alternatywę i bardzo dobrze. Też wybrało to jako album roku. W zeszłym roku to był Arctic Monkeys i słusznie, a w tym roku Saint Vincent, i też będziemy mieli okazję ją zobaczyć właśnie z tym albumem po raz pierwszy. I teraz musimy to zrobić, żebyśmy sobie oczyścili przedpole na najbliższe miesiące. Nie będzie Foo Fighters. Okay. Nie będzie Foo Fighters. Foo Fighters zagrali, zaraz... Nagrali za krótką płytę po prostu. No, nie mieliby jak zagrać koncertu. Wolałbym nie oceniać tej płyty, bo... Opinie są mieszane. Mieszane są, natomiast to na pewno jest bardzo wartościowy zespół i mam nadzieję, że pojawią się na openerze. Natomiast oni wracają, tak jak zresztą ci bardziej dociekliwi fani festiwalu, oni wracają po Glastonbury, wracają do Stanów Zjednoczonych i grają prawie dwumiesięczną trasę w Stanach Zjednoczonych i grają tylko w czerwcu. Na stan mojej wiedzy nie zagrałem koncertu w Polsce w tym roku. Wbrew podobno jakimś wywiadom, których udzielali dawno, dawno temu, że przyjadą, ale przyjadą, tylko to jest kwestia czasu. Żebyśmy sobie nie powtarzali cały czas zapytania o Foo Fighters, to lepiej to powiedzieć. Jest kilka zespołów, które moglibyśmy od razu może rozstrzygnąć. Ale ten podobno, bo to przyszło do mnie, bo dostaję takie, wiesz, zapytania, podobno powiedział, że wystąpi w Polsce. Ale powiedział to chyba wtedy, kiedy jeszcze zespół nie miał zaplanowanej trasy, a ta trasa przede wszystkim jest skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych w tym roku, może w przyszłym. Czyli Foo Fighters i Dave Grohl na razie odłożeni na bok. Na razie odłożeni na bok, żeby nam to nie powracało co tydzień, czy co dwa tygodnie, czy co trzy. Natomiast teraz to też wykluczy pewien zespół, ale za to spowoduje, że wydaje mi się, że jesteśmy pierwszym festiwalem w Europie i tych koncertów naprawdę będzie tylko kilka. Ale to jest też już w tej chwili bardzo openerowe, o czym mówię z dumą i z tym sznytem, z tą strategią, którą mamy. Ponieważ może zapowiem, a potem jeszcze opowiem, bo tego kawałka nie puścimy, tego utworu nie puścimy tak po prostu, dlatego że mamy tę przyjemność powiedzieć, że jako pierwszy festiwal letni, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, na openerze wystąpi, a właściwie powróci na openera, Johnny Greenwood ze swoim nowym projektem, czyli stowarzyszeniem London Contemporary Orchestra. Ten właściwie projekt dopiero ujrzał światło dzienne, jak wiemy, po raz pierwszy w historii, przed chwilą Boiler Room nagrał specjalny koncert nie muzyki elektronicznej, tylko nazwał to współczesną klasyką. Na tym koncercie pojawią się wszystkie trzy filmy, muzyka do trzech filmów, do których Johnny Greenwood muzykę skomponował, czyli chociażby i z tego filmu usłyszymy utwór, czyli chociażby który, przepraszam, muszę zobaczyć, na który przygotowałem utwór, aż poleje się krew, tak, to będzie Future Masters, który zobaczymy, ale także chociażby Mistrz czy Norwegian Wood. Do tego muzyka z kilku kompozytorów muzyki współczesnej, czyli chociażby Philipa Glassa czy Michaela Gordona. Kilkuosobowy zespół London Contemporary Orchestra, Johnny Greenwood na scenie Tent. Thank you. W naszym studiu Mikołaj Ziółkowski, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. I rozmawiamy o festiwalu Open Air 2015. To Johnny Greenwood, jego kompozycja, wykonywana z londyńską orkiestrą. Zresztą... To akurat nie, bo to jest to nie jest to wykonanie. To nie jest to wykonanie. Future Markets z filmu Aż poleje się krew, do którego filmu właśnie Johnny Greenwood skomponował muzykę. I to prawdopodobnie ten utwór również będzie prezentowany. Natomiast co jest ciekawe, takich koncertów będzie tylko kilka w Europie. Nie wiem, czy trzy, czy pięć. Ale kilka i każdy będzie inny. To znaczy każdy koncert będzie miał inną setlistę, inny zestaw utworów. Każdy będzie unikalny. Co o tyle przyjemne, że jest to taka kontynuacja współczesnej muzyki klasycznej na festiwalu, a tą osią jest Johnny Greenwood, który pojawiał się w przypadku Pendereckiego, pojawiał się również potem w przypadku Reicha personalnie na scenie, a teraz w Tencie będzie grał sam koncert razem z Towarzyszeniem Orkiestry. Johnny Greenwood krąży po Polsce, bo 29 listopada był obecny podczas specjalnego koncertu w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Stąd wzięłam tych londyńskich muzyków, bo z Orkiestrą Filharmonii Londyńskiej nagrał teraz i wydał płytę, na której jest ścieżka dźwiękowa do najnowszego filmu Thomasa Andersona, czyli do filmu, którego polskiego tytułu niestety nie znam, ale wiem, że Inherent Vice właśnie lada moment powinien wyjść na ekrany, tak więc ogłoszenie tej wiadomości o powrocie Johnny'ego Greenwooda na festiwal Open Air, połączenie tego z muzyką, którą on komponuje do filmów i z tym konkretnym tytułem jest wszystko jakby w dobrym czasie i rzeczywiście dzieje się równolegle. Plus na tej ścieżce dźwiękowej do Inherent Vice tam jest dużo smaczków, między innymi utwór, który został skomponowany na jedną z płyt Radiohead, nigdy się nie znalazł, ale właśnie na tej ścieżce dźwiękowej jest. A jak wiadomo, zespół Radiohead zajmuje się teraz zupełnie na poważnie swoją nową płytę. Oczywiście i mamy nadzieję, że z racji tego, że zespół pracuje nad płytą, nie wiadomo kiedy ją skończy. Panowie siedzą w studio albo też poświęcają się swoim projektom w międzyczasie. Usłyszymy niebawem płytę. Bardzo się cieszymy, a zespół zobaczymy za jakiś czas na openerze. Zespół Radiohead? No, słowo się czasu. Rzekło, słowo no, się rzekło. Oczywiście dobrze by było, 10 grudnia tak wydarzyło. 2014 roku słowo się rzekło, zapisujemy. Nie no, oczywiście zrobimy wszystko, żeby tak się stało, ale Johnny Greenwood będąc teraz na festiwalu i na pewno będzie to świetny koncert, bo powiem ci, co mi powiedział na scenie po swoim koncercie z Reichem, że... Chcę i to było bardzo szczere, Polski, bo znasz go, rozmawiałaś, tak, wiesz, że to jest ja wiem, co ci powiedział. Chcę przyjechać do Polski ponownie, bo muszę się spotkać z tą dziennikarką z Trójki i to jest dla mnie najważniejsze zadanie na najbliższe lata. To powiedział najpierw, a potem powiedział, że robi to wszystko na nim wrażenie i to nie tylko nasz festiwal, te wszystkie kooperacje w Polsce związane chociażby tak jak przed chwilą z Góreckim i tak dalej, no bo on jest takim, a nie innym artystą i mówi, że jest mu wstyd. Oczywiście to jest w pewien sposób górnolotny, ale jest mu wstyd, bo on nie odnajduje tak dużo takich kooperacji w Wielkiej Brytanii na przykład na swoich festiwalach, czy na brytyjskich festiwalach, czy zainteresowania takimi działaniami. I że te zainteresowania są umiarkowane. Musi ja się z tego powodu cieszę, festiwal. No bo to bez wątpienia są wyjątkowe projekty muzyczne i cieszę się, że znajdują miejsce w Polsce. Na Openerze i w innych miejscach, i na innych festiwalach. No i teraz na koniec zespół, który jest bardzo oczekiwany. Powiem ci, że nawet się trochę zdziwiłem ich pozycją w naszej ankiecie, którą zawsze robimy i pytamy openerowiczów o to, co chcieliby zobaczyć na następnej edycji festiwalu. Bo to, że to jest zespół, który przed chwilą wyprzedał O2, to wiemy. To jest zespół, który jest popularny, to wiemy. Ale że znalazł się naprawdę w tej grupie absolutnie na samej górze, to nawet mnie trochę zdziwiło. Tym bardziej się cieszę, że możemy ich ogłosić w tym pierwszym zestawie i że jest to zespół, który powraca z nową płytą, ale jest też ten wspólny mianownik nominacji Grammy. Nominowani w tym roku do płyty alternatywnej jest Jack White, Arcade Fire, Elephant Cage, St. Vincent, czyli co zostało? Old Jay! Old Jay. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Gregor Battalini, Mini Mario, Moe and Flower, you're the chosen one. Battalini, Mini Mario, Moe and Flower, you're the chosen one. Old Jay jako trzeci wykonawca, ogłoszony dzisiaj przez Mikołaja Ziółkowskiego, który jest w naszym studiu. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Wcześniej Johnny Greenwood z orkiestrą i wybór, nie wiem jak to nazwać w ogóle, składanka jego kompozycji, a także od tego zaczęliśmy Anne Clark, czyli San Vincent podczas festiwalu. A festiwal sam, pamiętasz kiedy się zaczyna? Oczywiście od pierwszego, oczywiście, że pamiętam, od 1 do 4 lipca. Co jest ważne, pamiętajmy szczególnie ci, którzy planują taki zakup, do 15 lipca bilety w specjalnej promocyjnej cenie. Do 15 lipca to już będzie. Przepraszam, do 15 stycznia. Do 15 stycznia. Notabene, wsłuchując się w różne głosy, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że w tym roku wprowadziliśmy taką specjalną pulę biletów, dużo tańszych, które były na samym początku, najwcześniej w historii, kupiło ich kilkanaście tysięcy osób. Więc to bardzo dobra wiadomość dla festiwalu, bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy kupili je w najlepszej cenie. Tych zmian trochę jeszcze będzie. Pierwsze ogłoszenie, bardzo dużo ogłoszeń przed nami. Ja mam takie poczucie, że to będzie chociażby ze względu na ilość przestrzeni na muzykę, ponieważ kolejną ważną zmianą, którą robimy, to to, że na głównej scenie zwiększamy ilość koncertów. Jak w zeszłym roku je zredukowaliśmy do 3, to w tym roku będzie ich 5. Czyli tak zwane 5 slotów, w tym 4 zagraniczne każdego dnia. Będziemy otwierali bramy festiwalu trochę wcześniej. Będziemy się próbowali w ogóle przesuwać trochę wcześniej, w tym roku godzinę wcześniej, co nam pozwoli chociażby pamiętajmy, że w zeszłym roku 3 razy 4 około 12 artystów pojawiło się na głównej scenie, a w tym roku będzie to 20. I tak można mówić o różnych innych rzeczach godzinami, ale to mam nadzieję, że jeszcze przed świętami. Mam nadzieję, że zaprosisz mnie uda jeszcze? Nam się tak spotkać przed świętami. Chociaż ten czas teraz tak szybko biegnie, że trzeba będzie naprawdę dobrze nasze kalendarze przepatrzeć. Ale jeszcze kilka ogłoszeń w tym roku chciałbym, żeby się pojawiło i mam nadzieję, że takie krótkie spotkanie jeszcze nas czeka. Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. To teraz artystka polska, która mam nadzieję także na festiwalu Open Air ma szansę zagrać, bo w przyszłym roku wydaje swoją debiutancką płytę, ale o tej płycie i o tej artystce słyszymy już od dłuższego czasu. Nazywa się Mary Comas. Znasz? Tak. To nagranie, które będzie można znaleźć na płycie Mary Comasy, ukazującej się w przyszłym roku, ale to jest też utwór, który można znaleźć na naszej płycie tygodnia. Bo teraz wchodzimy już do świata płyty tygodnia, programu alternatywnego i to jest bardzo ciekawa płyta, ponieważ składa się tak naprawdę z dwóch nośników. DVD, na którym film, no i płyta CD, na której ścieżka dźwiękowa, utwory, które w filmie się pojawiają czasami w całości, czasami we fragmencie, no ale na płycie, rzecz jasna, grają od pierwszej do ostatniej sekundy. Ta płyta nosi tytuł Hardcore Disco i to oczywiście film Krzysztofa Skoniecznego, który można dzisiaj u nas wygrać łącznie z ścieżką dźwiękową. Zatem pytanie konkursowe będzie dotyczyło samego filmu. Czemu nie? Bo kiedy o tym filmie opowiadaliśmy, on dopiero na nadchodził. No to był zupełnie inny świat. Nikt nie mógł przypuszczać wtedy, zwłaszcza zanim go zobaczyliśmy, że przejdzie po tym jak burza przez mnóstwo festiwali, zdobędzie dla swoich twórców nagrody i to zarówno te doceniające sam film, jak i poszczególne jego składniki, na przykład role aktorskie. Dużo się dookoła tego obrazu wydarzyło. Zresztą myślę, że też dużo się wydarzyło dlatego, że twórcy zaangażowani w powstanie Hardcore Disco naprawdę tworzyli zespół i dużo robili wspólnie, wierzyli w to, w co się zaangażowali. Pytanie konkursowe będzie dotyczyło aktorki odtwarzającej główną rolę w tym filmie. Jak się nazywa ta dziewczyna? Bo to młoda aktorka, która zresztą w tym filmie pojawiła się, był to jej oficjalny debiut na ekranie. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my dalej mkniemy przez ścieżkę dźwiękową i na tej ścieżce zatrzymujemy się przy numerze 16. To jest zespół Deserter. Lepiej nie wstawaj, jeśli boisz się. zespół Deserter, tym razem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Hardcore Disco w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, a do nowego targu nasze płyty DVD i płyty CD jako komplet jadą. Zresztą to jest świeżutka sprawa, bo ta premiera tego zestawu dopiero co za nami, więc myślę, że doskonała okazja, aby się właśnie w takie zestawy w dobrych sklepach zaopatrzyć. Do nowego targu, do pana Mikołaja i do pani Lucyny, właściwie do Mikołaja, który powiedział, że jest kolegą ze szkoły Jaśminy Polak, bo to właśnie o Jaśminę Polak chodziło, a pani Lucyna też z nowego targu, która wydzwoniła płytę, powiedziała, że Jaśmina jest córką i koleżanki. Więc pozdrawiamy serdecznie Nowy Targ. Jaśmina Polak była dzisiaj przepustką do posiadania naszej płyty tygodnia. Jutro po godzinie 19:00 kolejna szansa na to, aby film i ścieżkę dźwiękową do filmu Hardcore Disco u nas wygrać. To płyta tygodnia w programie alternatywnym. Dzisiaj także, o czym wspomniałam, ale może warto powtórzyć, rozpoczęliśmy plebiscyt za rok 2014. Nigdy dosyć przypominania, że nasz plebiscyt to jest przede wszystkim zabawa. Nie traktujemy tego śmiertelnie poważnie, co nie oznacza, że czekamy na propozycje utworów, czy też płyt kabaretowych. Chociaż nie mam nic do kabaretu. Czekamy jednak na propozycje muzyczne w trzech kategoriach. Płyta roku 2014, piosenka roku 2014, to nie musi być singiel, ta zasada od dawna nie obowiązuje w tym programie, plus wydarzenie muzyczne roku 2014. Festiwal Open Air już od dłuższego czasu piastuje taką funkcję honorowego zwycięzcy, ponieważ wygrał 3 razy z rzędu. Festiwal Off Festival na razie ma na swoim koncie 2 zwycięstwa z rzędu, więc w tym roku może być brany pod uwagę, ale jeżeli zwycięży, to koniec kariery w tym plebiscycie. Będzie 2. honorowym zwycięzcą. Natomiast szczegóły na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, dokładna instrukcja, co i jak zrobić, jeżeli ktoś chce z nami w typowanie w plebiscycie za rok 2014 się pobawić. Na zakończenie tej godziny polscy artyści, zespół, który zadebiutował niedawno, a liderem tego zespołu jest Stefan Kornacki, nasz laureat talentu Trójki. Zwyciężył u nas w konkursie jako artysta zajmujący się sztukami wizualnymi, ale od dawna drzemał w nim talent i potrzeba, aby wyrażać się za pośrednictwem muzyki, i tak właśnie powstał zespół Sir Charles. Jestem zawalony robotą, tak, że nie mogę rozmawiać. Sterty umów i urlop, nienaprawiony samochód. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Pękła linka odręcznego, niezłożonego rolapu. Rapu, rapu. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Wytarłem się nie swoim ręcznikiem. Brudne klapki, brudny prysznic, czysta wanna, a ona w czystej wannie. Biały jeleń obleje ci głowę. Biały jeleń wyżre twoje żarcie. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Rozstawiłem rolapy pod naszym domem. Zostawiłem rolapy. Pies nasikał na ściankę. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Co się stało z głośnikiem? Pies nasikał na świeżo drukowaną ściankę.